الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم. سورة واقعة کی المقربين واصحاب اليمين ذکر او بیان وشو داغی دا نعمتونو و داغی دا آخرت دا مرتبو دا درجو نور پسی ذکر کئی اصحاب الشمال مجرمان خلق بدبخت و بدعمل خلق و داغی دا آخرت سخته و زابونو بیانی و سنگه چلتا که علت ذکر کرده دا غی حق پرستو خلقو دا جرونو عوضونو چی جزام بما کانو یعملون دا غی تدخل عمل بدلاو سمرم الاؤشو مدلتا باهم علت بیانی دا دی اصحاب الشمال دا عذابونو او دا آخرت مصیبتونو چه سوا جواج دیل دا صداور کولشی او علت با بیان که انم کانو قبل ذالک مترفین دو علت با ذکر کی پا اصحاب الشمال او خلق چه خواندان دا گسلاس دیم یو پا دیمانا سر جامع اللامی ولا پا گس لاس بانده پا چپ لاس بانده ورکلشوی شا طرف نا زکو تا اصحاب الشمال وی او یا شمال پا مانا دا شوام دا بدبخته و بد عمله سر دی دا خلقو چی دنیا کی عملون دیر خراب وو او گناونه وټول لوی لوی واړ واړ ما اصحاب الشمال سناکار حال دې سبد حال دې دغه غسل اسوالو چلاوی داوی او سختې مصیبتونه عقل کې ناراضي داوی عذابونه آخرت ډیر قسمونه دي جدا جدا وختونو کې جدا جدا ځایونو کې ناغم د حد نه زیات دي د شمار نه زیات دي د علم نه او د فهم نه بار دي نو کله جزا سي مقصد قران ذکر کوي نو په دې جمله باندې چې ما اصحاب الشمال لکه مکی ویلی ما اصحاب الیمین د ډېر عظمت توجه نه نو دې کې عظمت د هغې د سزاګانو د عذابونو دی نو یو درې اول بیانی فی سموم و حمیم و ظل من یحموم پلوگو کی وئیم سموم لوگو تا وئی اگر لوگی چاہا دے انسان دا بدن پہاریو سوری کی ننوزی چہر وی اختصر سوری دے سنگا چی خالت نروزی اگر لوگی او پدغی کی ننوزی ٹول بدن کی زکیو تا سموم ویلی څنګه چې دنیا کې لوګي کنا معمولی اور د پاره نو جهنم لوګي ډېر زیات دي چې څنګه اور دین زمره به لوګي ساول دا زکه یاد کو چې د دې زیادت او دلیل دې په زیادت تور باندې نو کله چې هغه نه تنگ شي او پریشان شي او تګیوم شي د ور د وژن نو بو ته تقاضا کی نو یو حمیمن او بوبئی خو یې شي دلی ګرمې وبو حمیم د جهنم ورته وي وذلم می یحموم بیا وګرځي په سوري پسې چې د آرام ځای ته خوراک خو سملاو نشو اوس کدا څه زم همون ته جاوی کې لګوډی آرام الله وشته دی وذلن سورشته ولیکن هغه سور نه چې کې انسان ته راحت رسی یا بدن ته یا روح ته نه نه است راحت نه رسی اغه سوري کې نه د جسم راحت ته او نه د روح ولي وذلم من يحموم او سوري شته دی خو لیکن د لوګینه دام دا وینوم دی سموم ورته وي يحموم ورته وي دنیا کې هم دا سي چې لوګي ډیر زیات شي باز زینو کې بټای وغیرہ نا په لبزمو کې سوري معلومي کنه نا څه سوري دا قصید جانم لوګي وړيري او داوی سورې بومي لیکن جانم یان ته هیڅ پیدا نشته ولې لا بارد ولا کریم نه يخذ او نه عزت ته لا باردن کې اشاره ده چې جسمانی سہولت پکې هم نشته جسم ته بګي او کریم ته اشاره چې د روح او د زړه حرام پکې هم نشتا ځکه عزت دغه ته وی کنه چې وبند ته روحاني سہولت او آرام حاصل شي او سکون حاصل شي هغه کې دا نشتا دي د درې قسم عذابونه د ذکر کړل نو سور پسې علت بیانې چیر دا کم خلق ترزیز جوان خودیر سخت دیخان چی ووری لگی گرم اوبی رضی که بس علیس جوان تیر کی نو چی دا اولی اللہ دیل دا سزاور کئی خان دنیا کی وطاو خوا چی دان خبر کئی چی دا سزا پا قیامت کی دا سزا نو که عقل در کی نن دا وی جرم نه دا وی ګنا نه ځان بچکه چې سبا دا وی پوج باندې پدی اور کې او پدی لګو کې بیا مبتلا ان انم کانو قبل ذالک مترفین بشک دغه خلقو دنیا کې تاسو بلی زلیو چر زبار بتلی وې کنه عرب ته یا نور ملکونو ته نو مترفین باندې دلیو کنه بیا هم چې مسلمانی پکی نو که سزا مزاوم وي ته جنت یې نشي منی کولې دا الله خلق یادی چو دنیا پرستو دنیا دارو ډیر پلوه عیش کیو بس شپار روزو 24 گھنٹی داغی دا داغی سرا روزگارو چی مال سشو پیسا سمرشو اوزای مکان سنگشو دا خوراک انتظام شوی دے کنا دے شوی بس داغی سرا کارو مترفین له دې ودي په دنیا کې ډېر عیش پرست ډېر شهوت پرست ډېر دنیا پرست بس بل لفظ دا سه جامع نشتا قرآن کې چې دا غینا تعبیر وکړي شي به د مترفین نه چکه دی که دنیا هر قسم لوی او تکبر او خوشحالی او رالا نو داو چی دی ویلو چی بس کمونگ تا آخرت کی جنت ملاو نشی نو دنیا کیم جوڑ کرده دی کنا دا خود آغی نا کم نده ولی کوروے سورا جوڑ کڑے ہو گاڑی ہو پکی گر دے دو اگر سورا رونا بو نیو روڈ بتلے ہو نیگو نلری بانگلے بو آو داو ایتا وجودا گاڑ بل بدا سی روانو بل دو بل لری بانگلے ہو چرتا نا باغیتا تو چی سمرا رونا ہو دمرا زان زان لبانگلے ہوئی او گاڑی ہو دیو بل نہ تمرا بیارتا او ملکم داسو چیرہ پکې نو غلغدو پکې نو دشمن پکې نو ڈاکو پکې نو تمرا امن و ته حاصل او درس ده پاره خلق مقرر کړو کنه ها خان سامت بیوی چی گوری دکی لوگانو حساب بنا که دی چرگانو پا خوا کدومنگ نپاتی شنو بلسوک بیو خوری بلسوک کنیو بیو وردو خوی او گوری دانا چی گنی پرون دیرو نن بلگی نا نا دا درانگی بال رات لی پخیدی تو خوراک او یو پکې واغه اختر لا 160 جوړې کړې وي اتشلې تی نه جوړې اتشلې جوړې د یو اختر د پاره دا و چې اوسلې بل کار نه کوي خو بس یو بدلې ابلاچی هر وخت به پدې چلتي راشي خوراک ته کوم سم نشي 160 جوړې ډېر شي کنه میرا انسان الله دې له پیدا کړې چې ته سیالي کې نو د دنیا کې ځان له جنت جوړې انهم كانوا قبل ذلك مترفين ته نو لې دې کنه الله ته معلوم ذا خلقها زکه جهنم کې قیامت کې با وای چې دا دی زکه سزا ورکوما په جهنم کې چې جنت کې خو دې وخت تیر کړی دی په جهنم کې نو تیر کړی نو اسدل تراله هغه سرزی او هغه عیش او هغه ارس خوشاله او مزي کړی دی اسدل تکي دا خوان به موي نه کنه ها یقینا نو دې په دنیا کې ډېر عیش پرست او ډیر مالدار او ډیر دنیا دار رضا خو خیر مسلمانانو کې اومي ښا قدویم وکانو یسرون علی الحنس العظیم خدا په کې مصیبتو چې همیشواله کو په غټ ګنا باندې حنس العظیم ان الشرك لظلم عظيم هغه ډیر کله کوخه او شرک باندې ډیر کله کو زکه تغي دا خیالو چې موږ باندې چې اردار سو پر اخیده از هیڅ شي کمه نشته دا ردی سیبانو د دې بزرګانو د دې قوسانو او قطبانو نظر دې په موږ باندې لغی پا مال که دا اللہ برخبانو بس دا دی برخبانو دین نه صبرې دو دین نه ناولې دو کار څومره وسپې شوی او څومره دعوت او پیغمبران راغلی وګ از خلق خنو پبلک بلکی پیغمبران ور تراغلیو اگی والا دعوت ور کرد دا اللہ طرفنا چه خلقو خیر دے کوئر سو چی دنیا کی دا اللہ فضل و احسان پی پتا سبان دی شعیب علیہ السلام خپل قوم طویلیو کنا چه انی آراکم بخیرن زوینم تاسو لرا چه دیر لوی دنیا عیش دا تحاصل لے نو زما دا مسئلہ اومنے نو دقا با تعالیٰ ماف کی اب دا اصول مطابق شنو بیاو پی نیولی نئی ہے کنخا انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یومنا خدا شرک مکوئے کفر مکوئے و دروغ سوگن دون مکوئے دا ټول بګی راځي دا درو سوګن غوري مسلمان سره نه کوي توبه چې دا مسلمان او چرته پناقه باندې قران دا هو پکې شرک موجود دی نو ځکه دا کارونه کوي دا ټول د شرک نسل او پیداوار ده اودی امیشواله کوونکی په ګنالوي باندې چې شرک دی وکانو یقولون او دی همیشه چوی به پینکار د قیامت کی ایزا متنا و کننا ترابا و عزواما آیا دیر تعجب بے کو کنا آیا چکل امونگ املو شو او خوری شو او اڈو کی شو اینا لمبعوثون نو آیا امونگ بیا جو اندیکلی شو ورو دا خبرې کوي دا خو عقل نه مني چې عقل منځي وي دا وګورو سمره دا عقل نه بعیده خبره ده او عقیده په اسلام کې دغه دوه وي یو د توحید او بل د قیامت په دې باندې مسلمان مسلمان چله واحد لا شریک مانو او قیامت یې معنی چې قیامت حق دی شک پکې نشتا ورځي د دین انکار کو دومره پښ شذو مات سره او دومره په تعجب سره چې آیا کلمون غمل شو او خاور شو اډو کی شو نو آیا موږ بیا جون ذکر شو او یوازې موږ غنا او اباون الاولون او زمونگا مشران لن بنیم او با اموی بیاج را جواندی کی گی خواه دا داغی علت بیان شنو خواه چه دنیا که دا چا دا عقیده دا چه شرک دا بکی او قیامت نه انکار کی قیامت نه انکار داغی تاوی کنا چه تیاره ولی نکه نه انکار شنو دکه او بنده چه او کار منی دا غیر پار تیاری اون کئی کنا دا دنیا یا معمولی خبر چیره و اکلی لبزو دا غیر پار سمرا تیاری کئی اگر ایس علم نشتا دی خبری چی لال بشی اکل لال بنشی و بیام سمرا تیاری کئی دا غیر پار سمرا خرچی کئی او خبر یقینی ندا او یقیننا چه تبالار شد سبا سپتا لگی خواه او چه کم یقینی خبر دا دا شک نپاک دا دا غیر پارا تیاره نشتا دا غیر غم نشتا دا انکار نشد دا قیامت نا اگر که پخلی باندوی جاو ولی منگا تا مومنان نخکارو مسلمانان نخکارو دا چاوی چه من قیامت نمانو پیدا چاوی چې ته قیامت منی منل دی ته وی تا دا قیامت دا پارا یو قدم اچت کرده دی دا علتونو بیان شو عذاب پا دی وجه ورکی نو قل او آیا و تین الاولین والآخرین بیشک اغا لنبی امتنا پخوانی امتنا ورستی امتنا لمجموعون خام خواب طول جمع کلیشی یوزے کی بغن کلیشی الامی قات یوم معلوم وقت دا غیر وزی معلومی تا بل جاتا نا دا معلوم خوال اللہ تا معلوم دا معلوم یہ ہوتا ہوئے دا اللہ پر نسبت سرا چھے ہوتا خوال معلوم دا یوم معلوم یو دا معنی دا یا معلوم دار چاہتا پا دے معنی چھے قرآن کی سمرن مناغست شویدی ونم سرشی معلومی ہی کنا قرآن کل تعبیر کی داغینا پا قیامت سرا او کل پا ساعت سرا او کل مختلف تعبیرات تینو دغا معلوم والی آدی خوا تا سلیخ نمون دردی کنا دغا معلوم اروز دا یوم الحسرت تا نفسوسون اروز دا اللہ رب العزت وی ام بجوان دیکلیشے ام برا جمع کلیشے خاص اگر وزد قیامت تا یواز جوان نا دیر خبری دی چتا سو پاگی باندے نمبر پا نمبر رازے خوا سمین نکم بیادام واو رہ چے تاسو تویم آئے ظالمانو امجرمانو ایوہ الظالون اے گمراہان والمکذبون اے دروغ جنو چی توحید نمانے قیامت نمانے داری خبری تکذیب کوئے لآکلون علی و سر خطاب کوئے او سی دمخی نلری کلو دا دے التفات مطلبی کنا دیتا التفات ہوئی چې خطاب نه غائب ته خبر لاړ شي او له ته خطاب کو چې یګو مرهانو ی دروغ جنو خلقو نو صلی الله رب العزت چې نه مخوالو لری کلو نو یې چې لا اکلونا خبر یې دی و خوراکونه کوي کنه خامخا به خوراک کوي دی من شجر من زقوم دا غیونی دا زقوم نا ولی دیل میوی نشتا سو دیل ام اللہ تیاری کری کنا جہنم کی دا جہنم پا مینز کی بشنوانا اولاری چگه تا زقوم وی ندا جہنم یان با دا غینا خوراک کی فما لئونا من البتون اخیر دا خوراک مطلب بیسی خوراک دنیا کی دید پارکی تو سڑے ہو گئی نموڑ شی نالاوی نا مرے دلکم دے دی دا خوراک مطلب سدے مالی اون من البتون خیٹا دا کول مڑوالی نشتا خیٹا دا کول شتا دے خوراک تساجت تے دا بسلی باندی الٹا عذاب شی چکا اصل فیدہ دا اغنی حاصلی گی چی موڑوالی او خیٹا ڈکا شی ذکے ہوئی خوا فمالی اونا من البتون یو اشارہ دیتا گئی چی کزا قوم دیر زہر دی خود دی اغا لوگ دا سدا چی دیتا نمخ نالی زقوم نوی که ده دی نام دی تغیی خو چه خیط توسوا چه ہوئی خوا نو که دیر لوی زهر دی او دیر ناکار شیده خو لیکن دکه ان که بی داغی نا خیط و لرا نو بیا بار پسی دو بو ضرورتی نو پشاری بونا علی من الحمیم سکل بکی داغی دا پاسا دا گرمو بونا آیا شی دلیو با حمیم چه حدیث کی رازی چکلا جام خو خلیل ورولی خلیل بیلانی ورولی چه دمخ اغا سرمن بے بکرا پریوتی دمرا گرم والے پاگی کن دنیا کی ہو گرمی نشتا گرمی علتا دیرہ دا او چکلا بیا خوبید اسکلو نا خوکیگی نا زکالتا تند دیرہ غلابا دا چویس کی راغدن نا سامان چیز دیغا با ٹول کتا پریوزی دیتا حمیم وی جابوی چی گوٹ باو کی ابیا با نور نس کی زکا چی دابا سوکس کی ملے تشبیح ذکر گئی فشاربونا شرب الہیم سکل با کئی دا جان نمیان داغی حمیم نا داس سکل پشان داغی اوخا چی جلے مرس پی لگی دلی جلے مرس تدو خانو پل مرس وغدائی چی تندے نماتی گی بس او بس کی وہ تندے نماتی گی نکل چی آگا دا مالک نا خوشی شی او بی اومنتی نو بس آگا دا آگا مرک دینو خوا تکو بو بس کیس کیس کی بے اندازی در دیر لوٹ دو وجن ورا پریو دینو علاک وشی نو دقی اوخ سر مالک خام خارزی کی خوش کئی ہے نا اڈی رو بھو تین پری جی ناغی تاربے کی ہیم ہوئی ہیم حائم حیران او پریشان نڈیری تندی پوجبان نسکل بکی پشان دا اوخ مرضی او دا اغا مرض دا دے چو بڈیر اس کی اوتن دے نماتی گی نگورا خوراکشتا موڑوالے پکی نشتا او بشتا اوتن دا پکی نماتی گی سمرے اس کی نو دورا بنورا تن دا پیدا کی گی هازا نزلوم یوم الدین تا قرآن استحضا کی پاوی پوری ولی خامخا خلق با تپوس کری چه دا خوراک خسوک نکی زقوم او یا حمیم اللہ رب العزت وی چی میلمان دی کنا میلمان با توعام نپخے توعام بولا نتیارے اللہ وی زخد میلمان اوڑی رقدر کو ما دا خمازی لیلمان ستیا تیار اکڑی دا چی جنتیان لیلمان تیار اکڑی وا زی لیلمان ستیا نتیارو ما دیو دغا سناستی نوی جہازان ظلم یوم الدین در دید قیامت درواز مل مستیا دا کنا کھا نیو دا دیو جنیوتا ہوئی چی استحضاور پوری کئی چی مل مان دی او دیر دلر انا راغلی دی او چری راغلی ام ندی کنا نو دا سی مل مقدر کو دیر دیا تی اللہ وی زکم دی قدر دیرو کھا تازو بوائی چی دا او دویم نزولی ازکاوی چی بس دی سمر پا جہنم کی ندقا بے مل مستی آئی سنگ جی جنتیانو ٹول مرد مل مستی آئی نو دی ٹول مرد دی مل مستی آئی نو دا زابو نبی دا زابو نبی دی دے پوری صورت واقعہ کی د دریو جماعتونو بیان او تفصیلا نه وکم مکه کو سورته رحمان کی ویلو غادورا وضاحت نو اجمالا او دلته ظاهری او جدا جدا تفصیل وکم مقربین ځان له اصحاب الیمین چې دا ځوانه جنتیان او اصحاب الشمال چې دا جهنميان دا یوی سوا سورت واقعی کی چې تقسیم د خلق دریو قسمتا او د هر یو حال دنیا او د آخرت دواړو بیا دلیل پیش کی عقلی